لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فریضه. په دې آیت کې الله تعالی پنځم حکم بیانوي چې د زنانو سره متعلق دی، او دا په دې کې مسله بیانېږي د طلاق قبل الدخول. څلور مسائل په دې آیاتونو کې بیانېږي، څلور مسائل. اول مسلې ته غوږ شئ، بیا ورته د آیات ترجمه کوم. یو زنانه د هغې سره نکاح وشوله، کوژدن یې وشو. په کوژدن کې مهر نه دی مقرر شوی، مهر مقررول خو په کار و خو مقرر شوی نه دی، یو خبره شوله. دویم، کوژدن شوی دا واده نه دی شوی، خاوند ته نزدیکت نه دی کړی، اوس خاوند لیونی شو او طلاق یې ورکړل. نو چې طلاق یې ورکړل، نه په نکاح کې مهر مقرر کړلی شوی او نه ورته نزدیکت شوی دی، واده هم نه دی شوی، خو صرف نکاح شوی ده بس. نو په دې صورت کې کله چې خاوند خپلې ښځې ته طلاق ورکی، متعا به ورته ورکوي. متعا یعنی د پیدې څه شی به ورته ورکوي. اعلی قسم متعا یو غلام دی یا وینځله د هغې د خدمت دپاره. ادنا قسم علما کرامو لیکلی دي، جامه پیزار ورته پښتو کې ویلی کېږي. یو جوړه جامې وله واخله، پیزار وله واخله، یو ګوتۍ نیم وله واخله. ستا سره نکاح شوی وه، واده نه دی شوی، او په مهر کې په نکاح کې مهر هم نه دی مقرر شوی، او طلاق لیوانی شولې، طلاق ته له مخکې ورکړل د واده نه. نو دا د شریعت حکم دی چې دغه زنانه له څه خرچه ورکه، جوړه جامې پیزار وله واخله، او څه سره نقدیات ورکه، او دغسې څه والۍ میخکې څه شی ورسره وکړه چې هغه خوشحاله شي په دغې باندې. لا جناح علیکم، نشته دی ګناه به تاسو باندې. ان طلقتم النساء، که چېرې طلاق ورکړئ تاسو زنانو ته، ما لم تمسوهن، څو پورې چې تاسو نه یې یوځای شوي د هغې سره یوځای شوي نه یې، نزدیکت مته نه دی کړی، کنایه ده د جمان. او تفریضو لهن فریضه، او یا نه یې مقرر کړی تاسو هغې لره فریضتن، مهر نه یې مقرر شوی. ومتعوهن، نو سامان د پیدې ورکوي هغې ته، علی الموسعی، په هغه پراخ مال والو باندې، علی الموسعی، په مالدار باندې، قدره، یعنی قدر وسعه، اصل لسی دی، په مقدار د وس د هغې باندې دی، په مقدار د پراخۍ د مال د هغې باندې دی. وعلی المقتری، او په هغه تنګ رزق والو باندې، په غریب باندې، قدره، قدر وسعه، اصل لسی دی، په مقدار د وس د هغې باندې دی. بس مالدار دی، نو هغه زنانه لی طلاق ورکړل د واده نه مخکې، نو مالداره دې د خپل مالدارۍ مطابق هغې لسه ورکړي، او غریب دې د خپلې غریبۍ هغې لسه ورکړي. متاعا بالمعروف، دا پیدې ورکول دی په خطرې قوانې، حقا علی المحسنین، دا حق لازم دی په احسان کوونکو باندې. محسنین او ښایسته عمل کوونکو ته په کار داره چې په دې حکم باندې عمل وکړي، دا د الله تعالی حکم دی. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فدي آيات كي الله تعالى وسبلا مسألة بياني زن پوية كي پايات باني بيات ترجمة كمنتا. زنانة دا نكاو سر وشولا، پا كلا چي زنانة سر نكاو شولا، كوشدن كي دلا مهر پاقي كي مقرر شو. اسي مثال زتا استويما، پا مهر كي دا مقرر شولا، نكا چي كلا وشو دو طولي سونب كي مقرر شولا، یا یو لاک روپۍ به کې مقرر شولې نغدي چې دا به د زنانه مهاري. خاوند لیوانی شو، واده لانه دی شوی، زنانه ته نزدیکت نه دی شوی، او طلاق یې ورکړل. اوس د شریعت حکم دا دی، دا کم مهر چې مقرر شوی دی په دې کې نیم مهر د زنانه حق کیږي، نیم مهر د زنانه حق کیږي. خو اوس الله تعالی دو صورتونه ذکر کړي دي، که ښځه معافي کوي او یا خاوند، نو د معافۍ حق شته. دی څه معنی ده خزه څنګه معافي کوي؟ په نکاح کې مهر مقرر شو دو تولې سونه تسته مویل، اسی مثال په تور باندې یو لک روپۍ. اوس واده لا شوی نه دی، د واده نه مخکې دا جنۍ د خپل پلار په کور کې دا خاوند ته هغه دو تولې سونه ورکړی ده. اوس د چې د خاوند ته طلاق ورکړل د واده نه مخکې، نو د دې ښځې خو نیم مهر کېده، دا خاوند حق لري چې هغه خپل نیم مهر ته واپس راواخلي. وی نه یې راخلم دي، بس دغه مې وتم پریښی دی. الله وی دا صحیح دي. دویم صورت دا دی، نکاح وشوله، کوژدن وشو، په کوژدن کې مهر مقرر شو، دوه تولې سونه مقرر شوله، اوس واده لا نه دی شوی، خاوند لیونی شو، خپلې ښځې ته طلاق ورکړ. خو دا واده نه مخکې مخکې دی خزی ته مهر نه دی ورکړلی شوی، نه دی ورکړلی شوی، دی خزی ته طلاق ورکړل. اوس د دې خزی دا حق کیږي چې خپل نیم مهر ته واخلي، وای اسې هم زه طلاق کړم پرېږده، وای بس ما را کوړل نیم، بس دغه هم صحیح دی. الله تعالی دغه ذکر کړی دی. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ أَوْ كَشَرِ طَلَاقٍ وَرَجَعْتَ زَنَانَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ مَخْكِرَ دِينَا چي يوز شيتا سوداغي سرا وقد فرضتم لهن فريضه او حال دار چي مقرر کړه وي تاسو داغير پر فريضه تن مہر مقرر پنيس پما فرضتم نو داغير پر دغه زنانه ده پر نیم ده هغه مہر ده فرضتم چي مقرر کړه وي تاسو الا اي يعفون مگر که معافيو کې هغه زنانه ده خپل حق مہر یو تلا نه دی ادا کړی، نو نیم مہر خو دې کې ده چې خپل خاون نه واخلي، خو یې اسریم طلاق کړم نه خلم نه پرېږدا صحیح ده. او یا په ولذي او یا معافیو کې هغه کس یعنی خاون بيدیه عقده النکاح چې په لاس دغه کې غوټه د نکاح ده، اختیار د نکاح دغه په لاس کې ده، د نکاح اختیار د چا په لاس کې ده؟ خاون. نو خاون او ته ټول مہر ورکړی دی، وادله نه دی شوی، وس دې خاون د حق چې نیم تی واپس را واخلي، هغه یې نه خلم ته صحیح ده. وان تعفو اقرب للتقوى او چې معافی کوي نو دا ډیر زیات نږدې دی تقوا پرېزګارۍ ته، معافی کوي دا ډیر زیات ښه خبره ده. ولا تنسوا الفضل بینکم او مه هیروي مهرباني کول په خپل منځ کې، د یو بل سره مهرباني کول مه هیروي، د یو بل سره اسینا چې خاون راولږي خپلې خزر طلاق ورکي او بیا دښمنیانې ته جوړ کړي، د یو بل سره مخ زندگی مخکې ډیره کړی ده، خپل ولی ده، د یو بل سره احسان کړی د دې جنې مور او پلار د سره ښه کړی تاسو رجنې درکله، اوس د یو بل سره د احسانات مې راوي. اوس ان الله بما تعملون بصير یقینا الله تعالی ستاسو عملون در لیدون کړي. حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين شپاړسم حکم دی. او مکه سره ربط بالکل آسان دی، د زنانو احکامات دی وروره، او د زنانو طلاق دی او هل تکول دی او رضا کول دی او مهرونه دی او سلوي غوبل دی. اسې نه جبه دی کې مصروف شي او د الله تعالی حکم مونږ نه پاتې شي، اسې نه جبه دغه کې لګیای یو مونږ الا مونږ خو قضا شو، ولی د خزو جاخیری پاغي کې لګیای او مونږ نه قضا شو، داسې مکه. دویم وروته نه ما قبل سره دار دا مخ کې څومره څه بیان شول، دا د بندګانو حقونه د زنانو حقونه ورکه ظلم زیاتې او سره مکه وای مې طلاق وای ک طلاق وای نو دای طریقه د عدت به تیرې ظلم زیاتې په مکه وای. نو مخ کې د خزې حقونه بیان شول، اوس د الله حق بیانیږي، اسې نه چې د بندګانو په حق کې دومره زیات ور روان یې چې د الله حق دنه پاتې شي، در داسې چرته ونه کوي. حافظو علی الصلوات همیشګیری کوي په ټولو منځونو باندې، وسلات الوسطی او په خاص کر په هغه منځ منځنی باندې، وقومو لله قانتین او ودرېږئ الله تعالی ته تابیداری کوونکي، الله تعالی ته تابیداری کوونکي ودرېږئ، د وسلات الوسطی منځنی منځ. پدې کې مفسرینو زبتا ستو سویم خو ول څه قول کې بیان کړی چې وسلات الوسطانه مراد څه شه. بهترین خبره پدې کې دا چې ردینه نمازګر مون مراد دی، مرفوع حدیث د غیر پر دلیل شته، نو چې په صحیح حدیث کې یو خبر راغلی نو نور اقوال پرېږدي. وسلات الوسطا خصوصا هغه مون درمیانه چې هغه مون مازیګرې دی، مون مازیګرې دی د مازیګر د ماندنه ورستو دوه مونځونه دي، ماخام او مسخوتن، او دو منځونه ته مخ کړي، یو د سحر او یو د مسپخین. نو ردې مازیګری مونږ چې دا مینځنه مونږ دی، د دې ډیر زیات اهتمام وکي، د دیو جنا د الله تعالی پیغمبر ویلي چې رچانه د مازیګر مونږ قضا شو، د ټول اعمال ته ورباد شو، د ټول اعمال او دا داسې دی لکه د چې اهل او عیال ارسه تبا شوی. وقوموا لله قانتين او درېږي الله تعالی ته تبیداری کوونکي. دا قوموا لله قانتين مفسرین تقریبا لسم معنی دی بیان کړی دی چې دې سمانه ده، و درېږي الله تعالی ته تبیداری کوونکي، وقوموا لله قانتين و درېږي الله تعالی ته عاجزي کوونکي، یا وقوموا لله قانتين و درېږي الله تعالی ته چې اوګد قرأت کوونکي په مانځ کې، اوګد اوګد منځونه کوي په قلار قلار باندې. په تاسو باندې څه تعدید اکثر خلک داسې منځونه کوي لکه شاته چې د څوک ولاړې کوړی په سراغستی او شړی مخې ته، څه په قلاره مونځ کوه کنه، ولې په تا باندې څه تعدی ده؟ په ډوډۍ کې تعدی نه کوي، د دنیا په کار کې تعدی نه کوي، د مونځ کې درد رسي او پالتو شخکاري. وقوموا لله قانتين ودريق الله ثلاثة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعابدين ودريق الله ثلاثة عبادت كونكي او بعض مفسرین وی قانتین په معنا د ذاکرین سره الله تعالی ته ودریږي ذکر کوونکې د الله تعالی ذکر زیات کوي دا ټول معنی دا صحیح دي او زیات پکې د صحابه کرامو نه نقل لی فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون عربت رما قبل سره سند مخکې الله تعالی ویل قومو ودریږي نو قیام په مانزه کې فرض دي وس که کله عذر راغې نو دغه قیام ساقطیږي دشمن دې رته مخې ته وس که په ولاړه باندې مونځ کې پرې تندي دي ولي نو خو په ولاړه باندې مه کوه که نه په ناسته باندې وکړه ځان نه مشروط پار دی کې نه جوړی چې هغه رته سقیله پیټ کړی ده ته وایې زه په ولاړه باندې زه مونځ کوم ما ته دې څه ووایي زه ته یې وکړه چې برابر دي کې تا لیدلی نه دي ځکه داسې کار کې که چېرته تا دغه غرنۍ او دغه څیزونه دي ولي ته بیا په پروتې باندې کې دنده په پروتې باندې بیا بیا کې نو الله تعالی وایي کله چې د دشمن نه یره ده نو په ولاړه باندې مونځ نشي کولی په مورچه کې په ناست باندې وکړه خیر دی هیڅ مشکل نه لري فإن خفتم نکه یریږئ تاسو د دشمن نه فرجالن د دې په عبارت کې تقدیر دی فرجالن صلوا رجالا یا حافظوا علیها رجالا نو تاسو مونځ کوئ بیا چې پیاده روان یې او رکبانن او یا سواری په دغه طریقه باندې روان شي مونځ کوي فإذا امنتم نکله چې په امن شئ تاسو د دشمن یاره ختمه شوله او یا ف اذا امنتم د اول نه په امن یې او په صحیح حالت کې مونځ کوئ فذکروا الله یادوی الله تعالی دره کما علمکم لکه څرنګه چې الله تعالی تاسو ته ښودنه کړې ده ما لم تکونو تعلمون په هغه طریقه باندې تاسو په هغې باندې نه پوهېدلی الله تعالی چېرې ده کومه طریقه ښودلې ده په قلاره باندې مونځ کول او ما لم تکونو تعلمون یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې مونځ کوئ اشاره ده دې ته چې د مونځ تفصیلي طریقه دا به د قرآن او د احادیثو نه معلومې سلو کما رأیتموني اصلي د الله تعالی پیغمبر وی داسې مونځ کوئ لکه څرنګه چې زه مونځ کوم هغه شان دی کې مونځ تاسو کوئ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لأزواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج ولسم حکم الله تعالی بیانی دغه اترلسو احکامونه په دې باندې به د کور آبادیږي او په دې آیات کې احسان کول دي د کمو زنانو چې خاوندان او پات شي کونډه شي د هغې سره احسان وکړئ د هغې سره ښه وکړئ د هغې سره ښه وکړئ احسان ورسره وکړئ او په دې کې اصل کې رد دی په ظلم د جاهلیت والو باندې امام مالک رحمت الله علیه ذکر کړی دی په خپل موتا کې او رد ذکر کړی دی په جاهلیت والو باندې هغه وایي په جاهلیت کې داسې حکم و کله به چې یو زنانه دا کونډه شوله خاوند به وپات شو نو یو تنګ کور ته به داخله کړله یو څخه یو بیکاره کور به و توره تیاره به و پکې بیکاره جامې به ښځې ته واغوستولې وی خوشبو به نه لګې ډول سینګار به نه کې یو کال پورې به دننه په کوټه کې به توره تیاره کې به ناسته وه زنانه چې یو کال به کله پوره شو بیا به یو څخه مردار څاروی به راوسته او دا زنانه به ځان په هغه څاروي پسې وماګ او بیا د هغې نه وروستو په یو ناکاره شکل به دغه کوټې نه زنانه راووتله بیا به یې له په لاس کې پچه ورکړله وی دا شاته غزار کړه هغه به یې داسې شاته غزار کړله چې ستاسو دا کور زما نه پاتې شو مخې ته به روانه شوله د پلار کره بیا لاړله وبه یې شړله الله تعالی په دې آیات کې په دغه ظلم زیاتی باندې رد کوي داسې کول نه دي په کار کله چې خاونو پات کېږي نو په کار داره چې خپلو خپلوانو ته وصیت وکړي چې د زما دا زنانه به څلور میاشتې او لس ورځې په دې کور کې وناستئ خوراک خرچه به ورله ورکوئ ډېر زیات خیال به ساتئ او که د یو کاله پورې په دې کې اوسېدله به ما په دې کور کې نه به شړی د دې کور نه نه به درې کوئ د دې کور نه نو د څلور میاشتې او لس ورځې دا وجوبن دی عدت دا به خامخا په هغې کې تیری او پاتې کېږي به او دغه وروستو چې دی دا په طریقې د احسان سره پاتې کېږي د زنانو سره به دغه ظلم زیاتی نه کوئ او کله چې عدت پوره شي څلور میاشتې لس ورځې د هغې نه بعد کړه چا سره بیا نکاح کوي او یا د پلار کړځي نو بیا دې لاړه شي خیر دی او د څلورو میاشتو نه وروستو د څلورو میاشتو لس ورځو نه وروستو که تر د یو کاله پورې پاتې کېږي هېڅو ته مه وایئ دا مه شړئ د کور نه او د دې بېزتي مه کوئ ظلم زیاتی ورسره مه کوئ والذین یتوفون منکم او هغه کسان چې مړه کړلی شي ستاسو نه ویذرون ازواجا او پرېږدي بیبیانې وصیة لازواجهم نو وصیت دی وکړي د خپلو بیبیانو دپاره متاعا د سامان او د پیدی اخیستلو اله الحول تر یو کال پورې غیر اخراج چې نه به وستل کیږي هغه د کورونه غیر اخراج نه به وستل کیږي فاین خرجنا نو کچری او تل یاغي د دې کې په عبارت کې تقدیر ده بعد ورستو د عدت واجبانه کچرته دغه زنانه وتلې ورستو د عدت واجبانه چې هغه سلور میاشتې ولس ورځې پلا جناح علیکم نشته ری ګنا وتا سبانه فی ما فعلنا فی انفسهن په هغه کارونو کې چې کې دغه زنانه په خپل ځانونو باندې یعنی دینه مراد یا ځان له په شرعي طریقه باندې روزي پیدا کړي په کور کې دنه نه ده ځان لټی لري کوي ګلکاری کوي ځان له زنانه بس ستانه خو خبر اخلاص شوله خاونه شهید شوه دی و پات شوه دی خبر اخلاص شوله او یا پلار کزی زیدی کنه بس خبر اخلاص شوله او یا دا سرچ ځان له بل نکا کوي تاسو به منه کوي نه والله عزیز الله تعالی زورور ذات دی حکیم حکمتونو والا دی تاسو ته ماده سی وضاحت وکړه چې اعتراض دی داغي جواب شوه دی سوال دا راځي په دې آیات کې ذکر شول یو کال دا ذکر شو الی الحول غیر اخراج یو کال پورې نه وباسي نو مخکې خو آیات ذکر شو چې تربص اربعۃ اشهر و عشر سلور میاشتې ولس ورځې او دلته کې یو کال دی نو تا یو قول مبصرینو داره چې دا آیات منسوخ دی دا آیات سره دا منسوخ شوی دی بس په هغه مخکینی آیات باندې دا منسوخ شوی دی دویم قول مبصرینو داره امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی آیات منسوخ نه دی خو دا سلور میاشتې او لس ورځې دا فرضی حکم دی او دا دوه میاشتې بیا دا دوه میاشتې او سل ورځې چې دا کم زیاتې شوې دي نه دا اووه میاشتې او شل ورځې چې کم زیاتې شوې دي نو دا په طور د استحباب سره دي دا په طور د احسان سره دي نو دې وجې نه تاسو ته ما معنا وکړله په این خرج نه که چېرته دغه زنانه وتلې وروستو د فرض عدت نه وروستو چې هغه څلور میاشتې او لس ورځې نو بیا په کوم ګناه نشته دی او که چېرته د یو کاله پورې په دې کار کې په دې کور کې پاتې کېدله د خاوند په کور کې نو تاسو سره گزاره وکړئ هغه خپل خپلوانو ته ولوئ د خاوند چې کوم اولیا دي مشران دي نو هغې ته وایي چې تاسو یې مه وباسئ تر یو کال پورې خیر دی به ده وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین اتلسم حکم دی د ټولو مطلقاتو لپاره په طور د احسان سره چې زنانه دې طلاق کړله نو هغې له څه متعه ورکړه هغې ته څه پیدا ورکړه که مدخول بها وي که غیر مدخول بها وي که مهر مقرر شوی که نه مهر مقرر شوی بس سنه سوله ورکه په دې کې اشاره ته دی دین اسلام دار احسان دین دی دین احسان دین اسلام دا د خیر خیګړی دین دی دومره وخت خیر سره شوی دی زنانه د طلاق دی ورکل په دشمنی باندې خپل کور نمور وسته یو جامه دو جوړی جامی ولوکا پیزار ولوکا سن نقد ولوکا څه خبره چې هغه بیا هم خوشاله شي د پلار کور دی تا طلاق کړی در بل چا سره نکاح کوي هر څه کوي نو توله یا کڅه جامه پیزار یا لوخه لرګی دی وغیره دا ته ماخله دا ولور کې خوشاله پاتې شي ځکه دین اسلام د خیر خګړی دین دی ظلم زیاته سره مکوي وذل وللمطلقات لپاره طلاق للی شو زنانو متاع بالمعروف سامان او پیدی ورکول دی بالمعروف د عرف مطابق حقا علی المتقین دا حق لازم دی په متقیانو پرهیزګارانو باندې دا حقونه الله تعالی لازم کړی دی پرهیزګارانو باندې الله تبارک تعالی دی ټول مؤمنان مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي کذالک یبین الله لکم آیاته دا سی بیانې الله تعالی تاسو ته احکام خپل لعلکم تعقلون دی لپاره چې د عقل نه کار واخلی په دې آیات کې ترغیب دی په دې ټولو احکام باندې عمل وکړي لکه څرنګه چې الله تعالی دا مخکې احکام بیان کړل الله وایي دې راتلونکي قرآن ته سوچ فکر وکړئ لږ ورته غوږ کېږئ نور هم ډېر ښکلي ښکلي احکام به تاسو واورئ ډېر ښه اثر به درباندې وکړي ستاسو زندگی به بدل شي ستاسو به دې کورونو کې به خیرونه برکتونه راشي په دنیا باندې به وځلیږئ الله ته به ورسیږئ خلق بر سره مینه محبت وکي الله بر سره مینه محبت وکي خوشاله زندگی به ولري خو به دې راتلونکي دا کوم څومره ښکلي احکام بیان شول اترلس حکمونه لږ سات کې دغه بیان شول او بیا په یو آیات کې څومره احکام بیان شول دا د الله خبرې مونږ او تاسو په الله تعالی دې عمل کولو توفیق نصیب نو الله وایي نور ته غوږ کېږئ کذالک یبین الله داسې بیانې الله تعالی تاسو ته آیاتی احکام خپل لعلکم تعقلون دې لپاره چې د عقل نه کار واخلئ عقلمن بشي او که قرآن هم پرېښو ده بې عقله بشي د غوایانو د خرو د قچرو په شان دې زندګي بیا تېروئ ځکه الله تعالی قرآن کې ویل لیکنه چې څوک د الله تعالی د دین نه اخوا اوړي اولایک کل انعام بل هم ازل الله وی در سارو د چارپایر نه هم بدترین خلق دي. الله تعالی دې مونږ او تاسو په خپل کتاب باندې پوهیږي او الله تعالی دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي.